وقامغا یکنن وابڑاو تالرا قبلتن پا طرف دا داس قبلی طرف دا چی تو با خوشحالا شی پاغی بانی ایو گڑای مراتا لگولی ونو اغا مدری دا اغیم مل گردی آو نکلا آغا گڑای چی دا اغی تا زو گونو امگی لس منٹ شپک منٹ او شپک دی پا کینا چا بلی سنی تاولو گورم نو اغا پا نو بانی اولاڑای خیر داو ازی پکی میز که دا خبر را لخا و ازی مخامخ یو گڑی خی چه پتے لگی بیا کلن نا کلن مونگ در بیٹیم دیر غٹ کمی محسوس شی تازو بکی دیر درد بس که یو دیکی بلا مخام بانگ دیم شی نو اللہ و ایفا ولی وجہ کا پسو گرداو مخفل و کئی بوید آیا بیوکوفان با اعتراض کئی او چه اعتراض کئی نو بیوکوف دی اللہ وی بیوکوف دی دی بیوکوف خبرو بسی خلق ندی صحیح دی کنا دی بیوکوف خبرو بسی خلق ندی اللہ رب العزت فرمائی فولی وجاکا پس اگر دوا مقبل شطر المسجد الحرام پترف دا مسجد حرام مسجد حرام پل مخوارا حکم را لے گا نا شمارے با خوصو شمارے با تب یاداو گو را چی دا دوم را تاکیدات او دا دا حکم تکرار بیا بیا راتل دا آخر پس وجہ دی دا صرف پا دے وجہ بانی دی چی دا اعتراض کئی دا اعتراض کئی اللہ رب العزت فرمائی فولی وجہ کا بس اگردا مقبل شطر المسجد الحرام بطرف دا مسجد حرام وحیث ما کنتم او چرتا کے چیئی تاسو پدے مدینہ کی ای کور کی باہر یہی مدینی نہ باہر یہی اور زائ چیئی مسجد نبوی کی مسجد قبا کی اور زائ چیئی کم زائ چیئی وحیث ما کنتم او چرتا کے چی ایداسو فولو وجوہکم شدرہ پس اگردو ایم خون اغفل پترب دا مجد حرام دا اللہ حکم را لکانا دا اللہ رب العزت حکم چی دیں اغیل با رواج ورکے او اغیل با شہرت ورکے او غب ارض ای پاغی عمل کے چھے اغا دا اللہ کا حکم دنیا تخکارش دا اللہ کا حکم دنیا تخکارش اللہ رب العزت ذکر فرمائی دا اندرہ چھے دا جمعات کے ناسے نو دا اللہ دا حکم خبری باگے اچھے اجرہ کے ناسے نو بیا بخبل خبری گے دا سے بنکے یہ روائی اگر جمعات خبری دے او دا اجرہ خبری دے ٹھیک دو کہ منگا مسلمانان یو او دا مسلمانو مسلمانانو سارا سارا دا مسلمانی سارا سارا وی منگا پختانوم یو دا پختو جس دود دستوری نو آغا با ہم کووی نو وی دا پختو دود دستورم آغا او چی کم دا اسلامو دا دیو جنا دا پختانو تاریخ چی دی آغا دیر زیاد مزیدار دی پختون چه دینو آقا کافر نده پاده شوی خواه پختون چاره کافر چه ذاتی و بنیادی پختون وینو آقا کافر نده پاده شوی هم مسلمان پاده شوی ده او کلا چه ده نبی علیه السلام په زمانه کې د مختلف و قبائل و ده کومون و وفدون با نبی علیه السلام لطللو او ده نبی علیه السلام نبی تپوسون کل ده زن ده تسلی ده پارا نو چا با خبر او منلا او چا با او نمانلا کیس عبد الرشید او داغا سرا دا پختانو کم وفد چی دا نبی علیہ السلام زمانہ کی حاتل و نبی علیہ السلام سرا ملاو شوی دے نو چی سنگ دا نبی علیہ السلام خبر او ری دلی لن چرون چون چرائی پکی ندی کلو خبر منلا بلکل دای بلکل خبر اگی سا ججک ندی کلو ندی مشرانو او یک دمی خبر امان لیدا دا پختانو تاریخ دی د پښتون تاریخ دا دی چې د اسلام د مسلمان د پیغمبر خبره بغیر د چونچرانه مني چې د تاره دا وې چې دا الله وې او دا د الله پیغمبر وې دی وای بس سمعنا واطعنا ما واورید او ما اومنه بس خبره ختمه ده ځکه د شریعت اره خبره د غیرت د حیا د اعلی اخلاق او د پرده او د عزت یو سبق ورکي او پختون دې خبره ده بالکل لیواله ناسي چې کله و د داسې خبره ملاو شي دې بالکل پر سر او سر کو باندې مني الله دې مونږه کې صحیح پختو پیدا کی چې مونږه صحیح پختانه شو کنه بالکل مونږه صحیح صحیح بشریت باندې عمل کوون کیو الله دې مونږه خلق پختانه کی ما یو ځای کې دا خبره وکړه یې څړیا داس په دا باندې ما وله په دا ول نه واجه خدای دې مونږ صحیح مسلمانان کی مې صحیح پختون به صحیح مسلمانی ښا دا تا چې مای کوم روانه جوړه پختون لیدل دا غواره ما یا ساده دا پختون دا غواره دا ته غلطه ته پختون راواله او هغه ته دا میچنګ تا دا اسلام او شریعت سره وکا یو غره د اسلام سره او شریعت سره ناب کا بالکل یو خبره بګی چې دین وغه د شریعت نه خلاف نشته اوس افسوس داره چې پښتو باندې غزړی پوه شي کنه چې پویا خوشي ار ځای بد الله د حکم خبره کې ار ځای بد الله په حکم باندې عمل کې جمعات کې ناسي قران دا الله حکم دی واوري چې غم کې دا او خادای کې دا اوس به عمل کو کنه زنانه او ته به واو کنه چې دا الله د حکم مطابق به خبره کې دا الله د پیغمبر د سنت مطابق به کار کېږي واو به راځي کنه دا خونه چې جمعه کې به مسلمانان یو او کور کې به بیا خبره نه کو بیا یې راځي دا زنانه او کار دی به دي چې مونږ کار نه لرو ولې باندې لاره کار سڑے اللہ حاکم گردولے دے سڑے اللہ حاکم گردولے دے و تپوس خام خا کئی ولی بانے کئی تو اللہ ویوہی سما کنتم چردکی چیئی داسو فولو حجوہکم پسو گردوائی مخون اقبل شترہ فترب دا مجد حرام و ان للذین او یکنن آکسان جی دا علی کتاب چی دی دی خودم را غڑ غڑ پڑکی والی دی لوئے لوئے جامعہ چولی دی اور دیر زیاد زان کڑی کنا لوئے لوئے علماء دی بکی جی اگر خود دی خبر مخالف دی اللہ رب العزت فرمائی وَإِنَّ الَّذِينَ او يَكِنَنَا آكَسَان اوتو الكتابا چوار کڑشو دی آئیتا کتاب لیالمونا خامخا پوئیگی آئی اللہ الحق من ربیم چی یکیننا دا حکم دا قبل دا بدل دو احق دے دا طرفا دا رب دا بینا خواتا پترا تورا تا ونجل کے دا دے خبر مکمل وضاحت موجود دے دے چی کم عالمان دی آئی پا دے بانے خپویا دی چی دا کم عمل ہوکی اوشو دا کم عمل کی گی دا دا اللہ دو حکم مطابق دے خوات پترا جدی خو بیاؤں دا خبر نمانی بیاؤں میں اعتراض کئی نا اللہ وی خیر دا زیوی نما بیغم شیدنا دا خبر ادائی دا جوان پا ریکارڈ بان رازی او سبابتن اللہ تا پوس کئی وم اللہ بغافلن او ندی اللہ تعالی نا خبر اغم یعملون دا غسنا چه دیئے کوی اللہ تا پتر خوا اللہ تینا خبر نہ دے بیغم شدینا یہ رجی کدی دا لونے وار کڑے شوئے او دی لگا المکاور کڑے شوئے لونے چانس و دور کڑے شوئے او دا کبلے دا حکم دا تحویل دمر زر نوے راغلے کی دیش دی منگل سر لونے کے داسی سا لگرانی دے شوئے امونگ ترے لوگوں نے جوڑ پیدا شوئے دکه یو نیم ملګری و یارا په دې خبره دې لګیا تعجب کړه ته دې لونه دې گزارې نه باندې کار غسو یې لکه دې نه باندې له گزاره بل سي ها نوره گزاره بسي زه خپل ملګرو ته یو ته خبره کوم چې مشر چره د مشر خبره د مشرۍ لکه شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب زما مرکزی امیر زما شیخ او استاد محترم اس آغا چه خبره کئی اغا دا مشرعی پا زای ناسته دا اغا مخیطا چه کم خلق ناسته اغا مشران دی زما اید اتمند پا عام ماحول که او میدان که زما استا واسطا دا داست خلق و سر راشی چه غی غریبانان دا سر دا قرآن کریم دا لب بین اللہ خبره نو آغای تا خبره پا داس لحجه که گواه چی دا آغا مازغو تا خبره ننوزی او دا طولو نلویا خبره دادا چی اللہ را بولیدت نبی علیہ السلام دوائی چی اِلَّكَ لَغَلَا خُلُقٍ عَظِيم زما پیغمبره یکیناناتا چی دا دیر لویو اخلاقو خواهنده دیر لویو اخلاق دیستا کنا کما خبره چه محذبه طریقه سر اوشی دا اخلاق و دنن اوشی دا غی اثر رو گورا کتاوه چه اخلاق یو طالب علم ما سر ملاو شد دا افغانستانو اغا افغانستان که دیر روی کارو که امانت علاقه که دا توحید سنت کارو که او باقاعده را جماعت شاعت توحید سنت پلیٹ فارم بانه ما تا وی ته څنګه لاړی پنځیر دا ما ته وی سیبا د سوابای له چوکی ولاړو ما او شیخ القران سه ویچرنو په گاډی کې سورو چې ما دې او قاتل نو پوهه چې طالب دی وی گاډې راته دې چوکی او درو راته وی چې چاته دې ما یې شاه منصور ته زم په ما دې چې راخه جا وی ما خو یې شاه منصور نوم و تا عالم نو وای بچي بس پری دې وی ما دې وی جرا کې جا د پنځیر لارې له چورا سولم ما جوز پر د وچی کوس چا بس زاوس نو وی ډرایور ته وی چې زما مخ کې یې زه بوت نه مو زه با قاعده د مدرسې خوږی کوس کړم ما چې بس ما دې وی چې بس کنه وی ما دې وی چې طالب کې تعصب نه او ته طالب علم نه په دې وجبانې مې روچات کړې ما چې یا الله دا خلق سوې او داسې دي ای په دوی مرض می بستر را والا و پنجبیر در آلمانو وی چال در آلمو قرآن تا کین آسم وی با زین کلاو شما چی یا اللہ دالا سوی ناکی گی ما دی ویزا پا دی طریقہ پنجبیر در آغلیم آنو دی طریقہ بانی ویر آغلیم ای مای چی خلق سوی او داسی دی اخلاق نور سدوائی دی تا اخلاق وی کنا پا دی چوا مسالا ده مشر خبره چی اغا ده مشرهی خدا ده اقبل رونو دوام چه پا داده طریقه بانه بیان خبره ده خلق و مخطهو کهی که اجراوی که بیتکوی که دیراوی که جمعاتوی که بازاروی کوروی ارده چی جو سڑی ده پا داده طریقه بانه خبره که چه ده اغا ذهن تلاله چی نور ده اغا منل او نمنل داده اللہ کارده انک لا تهدی من احببتا ولکن الله یهدی من یشاء سره د دینا چې الله رب العزت وته سرټیفیکیټ او سند ورکړلې چې زما پیغمبره ستا اخلاق ډیر اوچت دي داغه به وجود داغه لوی اخلاق او د خاون خبره داغه خپل خوک تر مونږ منله خدا د الله کار دی ښا داغه تر زما او تاسو کار نشته اللہ را بولی لیت فرمائی که چاری تا داو آئی چیارا کسی جوڑ دی سراوشی و لگنور ٹیم والا ورکلیشی نو اللہ و ایوالا ان اتیتا لزینا او که چاری تا راد للوکی آغا کسانو تا او تول کتابا چو ورکلیشوی دی اغیتا کتاب بی کل آیت نا پار کسم دلیل سرا تو آیارا دا تورات و تو احوالا بوارکم چکورا تورات کی دی دا بو اتو اما چی انجیل کی دی دا بو تو ام چو گورا دا قرآن کی اللہ ہوئے اللہ وی ما تبعو قبلہ تک دین نہ تابع کی گی استاد قبلی یو خیو سڑے دینا پوئی دو وجہ مخالفت گئی چاہا پوئی اشی پس تر سر گوی منی ایوی دا زدہ دینا دو وجہ گئی زدی اوی نادی دا چی دا کتابونو پان پسر راڑی او کے گی دوار دا نو بس آغتا و بیان اوکے اوکے اوکے نبی علیہ السلام با بیان اوکا اوکا اوکا آخر کی بیوتا وی لستا مرسلا تسا پیغمبر خونی اگر تولی خبری وی بدیو خبر ابان ختم کرد او سو دا بیان اوکا اوکا قرآن وایا وایا وایا وی تسا مولا خونی وی تسا مولا خونی وی تسا مولا خونی دی پل انڈو کے دے خبر ختم کرا بس داد زد او دینات خبر دے کس نگی اللہ و اکار کس مدلیل و توارکین ما تبیعو کبلا تک نتابی کی گی دے ساد کبلے دے باغ اخبر دے زد خبر کئی آغ دینات خبر و کئی وما انتا بتابین کبلتا ام او نتا تابی کی دنکے دے کبلے دے دائی دے دے خبر دے وجہ نا خوردے دے کبلے تابیداری نشکو لے کنا تا دا خوی او واضح دین را لے او واضح خبر را لے چه کلا پویا شوی چه زما دا عمل او دا کار دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت مطابق دے بیا پا دے با نچا سر سودا بازی مکوا بس بیا ایغا نیغا خبر دا بیا که دنیا اوڑی را اوڑی تا پا خپلا خبر بانی تینگو سا دا اللہ دا کتاب او دا اللہ دا پیغمبر دا سنت مطابق عمل کوا کو دنیا دی یو خوانا مکمل بل خواشی نشی دی خطا مبل پلا کیے گا وما انتا بتا بین کبلتا ام او ناتا تابی کی دنکے دا کبلے دا دائی وما بازم بتا بین او نا بازی دا دائی تابی کی دنکے دی کبلتا بازو دی کبلے دا بازو کئی بکن خام خواہی تراز دی پخ پلا کم ندی متفقا یہود پہ یو طرف روان دیو نسوارا پہ بل طرف روان دیو صابیان پہ بل طرف روان دی مجوسیان پہ بل طرف روان دی دا ٹول پخپلا کم چیزن پخپل پل سمی بانے چلے گی ہاں تا بانے دے اعتراض دا پارا ٹول متفق دی دا ٹول دا یو خبر دا چتر چا خبر منی نا پخپلا خبر دی را ٹنگا کڑی دا بل چا خبر نا منی دے لٹول متفق دی زمنگ آباد ملگری منگ بانے ہوئے اعتراض کئی تاسو بانے بم کئی ماں بانے ہم کئی یا سڑو ساو دا خبر ڈیرا سہی دا ساو دا رویہ لہجہ سہی نہ رویہ لہجہ سمانا شوا مثال کو طور بانی ہو کور کے غم دے زنانا جاڑی ہتوا تو مجاڑا دادا اللہ دو حکم دا پیغمبر دا وینا خلاف گار دے دا خبر تکے اس یو راضی یا سڑیا پری دے وا ولے پری دم وے پیغمبر پہ لانا تو آئی بل راضی یا سڑیا پری دے جاڑی دے گانا نہ وے ولے با جاڑی پیغمبر وے زما دو مت بنی بل راشی یا سڑیا دا سچ کم نے پلان خطے وائے زپ اڑان خطے ہم پیغمبر وے دا عمل دا جاہلیت دا دور دخل کو کار دے دا جاہلیت دور کے بخل کو دا سے پمڑی بانی ویر کو اس زمانہ دا رویہ غلط دا دا ٹول دنیا کے دا سمرا پکروڑہا آبادی چھ دا ٹول راشی و ما توائی چھ دا زنانہ دے جاڑی خیر دے خو ما دا زمان پیغمبر ویلی دے چھ دا با نجاڑی پا دے دا اللہ لعنت وری کے چھ دا جاڑی دے ٹول دنیا خبر آبالے ہو کہ دا پیغمبر خبر آبالے دا خبر ہے نو کہ غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے چی یو زما رب زما سروی او زما ملگروی او زد خپل رب خبر کو ما تا ٹول دنیا دے زما خلاف شی نشی دے گا نا خبر ہے اللہ تعالیٰ دین خبر ہے چې زما خپل ذاتی خبره ني چې دا الله د دین خبره ای دیګه زما عزت مندا دیګه لچک نشته. یو ملګری ما ته وی چې په دې ټی وی باندې روزانه یو حدیث د پیغمبر راوی چې دین می آسانی پیدا کرو تا دې وی چې دومره سختی جوړه کړی را دین می آسانی پیدا کرو. ما ښا بنځه مو ځای ما سر د اموس په لګ ډیر ګران دی آسانی و پیدا کو دا به ته وباسو وی نه داسې غونې شي کېده بایده ما از خودن نموز دیر گران دیده و تیو باسوینه دا خونه شکره بایده چه وای چه عزیز کرده دیگه دین می آسانی پیدا کرو بایده روجه که دی گرمه که دا روجه دیر گرانی دا و تی نو باسو جمعی تبه کو و دی مرغوز که یو کسو پیدا پختانه هر تا دا جرگه که یو گوره دی روجه دیر جرگه و نکره دا پا دی گرمه که وی دیر گرانی چه جمعی تبه که دې دې ور جرګاو نکړه. ما ته چا واچ دین می آسانی پیدا کړو وینه دا مطلب خو نه دی نو ما پویا کګنا دین می آسانی پیدا کړو سمانه را ما ته پوهه بلی وانی الله ان الله یریدو بكم اليسر ولا یریدو بكم العسر یقینا الله تعالی اراده لري پتا سودا سانتیا او اراده نه لري پتا سبانه د تنگسیا. ما مانسو شریعت الله را لګل آسان دی ځکه دا د انسان د فطرت مطابق الله را لګل کړي د فطرت خلاف نه دا بیا ګرانو دا فطرت مطابق دی مستوا آسانی پیدا کرو دی کی الله آسانی پیدا کړي نه اته نه چې ته ګران کې سمانا کله چې انسان بیمار وي او پولاړه مز نشي کولای نو الله وي پناست کوا اسی نه چې دوا د داوا چې نه نه کم ریا کفي پولاړه به کې دین می آسانی پیدا کرو. یو سړی بیمار دی او بول اخینه دی نو الله وي تیمم واه اسی نه چې هغه وي تیمم هم تا وای نه وې ټیک بابو بو باندې او داس کلام به باکو نه نه الله وي تیمم دی وای دین می آسانی پیدا کرو از اینا چه توا دوائی ٹھیک با پو بو بود اسکی صحیح ده کنا او سیو سڑی را لیو ما توائی چه جی سالور مزاکوال بکار دی نصب و تو هم چاو ٹھیک وائی دین میں آسانی پیدا کرو تاسو بتاو آئی چه ٹھیک وائی دا تاسو ولی پا دین که دمرا سستی کوئی چو سڑی را دیو تا توائی سالور مزاکو مالا پیندم دی پکینی خیر دی تاسو تاویل شه چیاو خیر دی چې د کمی خبره تاسو ته پته نه تاسو کې خیر نشي ویره چې د کوم خبره تاسو ته پته نشته او دغه ما ته پته را چې شریعت دا وي او دا سره د شریعت خلاف کوي زغه ته ویل شم چې خیر دی دا تشدد شو دا سختی شو خلک په دې غریبانو پوهه نه دي خلک په دې پوهه نه دي په دې کلوونه پوهه شو نو بیا خو یو دا دا او یو دا چه ستا رویه آغا چه محضبه پکارده ستا خبره ده بهترین و اخلاق و دن پکارده ده پکارده ده اللہ فضل و کرم ده ما ده حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیه درس که ناستا کرده نه زالا ما ده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سیب نه قرآن ویله ده زمائی دتمنده پوره یو نیم کالو شو تاو زمائی ده خلین داشن سیو غیر محضب لفظ واره ده و موریدو دا د هغه درس تعلیم نه ښه دا خلک کزه وای چې دا سوي دا سوي تاسو خو ثابت شو کنه او ان شاء الله تعالی ان شاء الله چې دا قران دا درس وي او زما د خلنه اوري ان شاء الله دا الله رب العزت نه مې دا سوال لې چې الله زما د جبه مکمل حفاظت وکا دا خبره ده اوس پاده شو مساله کې لچ کو الله پیغمبر ته فرمایي چه فلا تو تی علم و کذبین ودو لو تو دهنو فیدهنون زما پیغمبرا ده ده در اغجنتیا که انکو او نمانه گواره ده ده منه چه در دین معامله که سستی نکارواله انو ده بام ده اخبال رویه را نرمه که والله وی دا خبر نشته چې څنګه درته وایم نو هغه څه وایا فصدع بما تؤمر چې الله له څنګه ویلي هغه صفا صفا بیان خلکو ته وکا گنجائش پکې لزان نه ساخوا دی خو چونکه چنانچه او لیکن لہذا دا بگی نشتے ذکر اللہ فرمائی چو والا این تباعتا یہ رجید ہے یہ ترازونا کئی خیر دے سا زمانہ بو اصل اللہوں نے دے جوڑ دے پارزا دے پالا مزو کما اللہ وی خبردار دا اجازت دے تکا دغن نشتے دے جوڑ دے پارا دیو سڑی سرا تو دا اللہ دا پیغمبر دا سنت و خلاف نشی کولے دا اختیار تا زغا نشتے کتوا چی دا در دین دا پارا کم نو بل تا دا دین لار خی اخپل بی دینی پر لارے بل تا دا جانت لار خی اخپل دو دو دخ لارو لینولا زمائی دا سمن دا کار مکوا آئی عمر کرد دا سی ما سر ناسو اللہ شاید دا خبر کم پرزی خبرنکم ما تیوے دا خلق دے جنت تلار شی خیر کر دے جنت پتلو بانے مو خیر دے دو دخت تلار شو مائی تور پسی دیر خوک شوی ماواتوی ما یو مولی سے پلار روانو نیو کس تیوی بی حلوہ دی فخی ناو دی حات او کتل چی دا خلوان لی را کتا بود لکنا نیو بی حلوہ دی فخی ناو دی مولی سے بخوخمی خود دوم را خواگا نا ما وتای ما تعالی غل ډیر خواږه کړه الله وی کو انفسکم و اهلیکم نارا خپل زانونا او خپل متعلقین د جانم د اور نه بچ کین کو انفسکم مخ کې وری خپل زانونا بچ کین او بیا خپل متعلقین اوس کتا ما قران ویلو انت به خبره نه کولا او پښتانی او متل کای او ډیر سره در متل لے وہ چی بے المشیخی کا ندا کو پر بس دے چی بے المشیخی کا ندا کو پر بس دے دیو جی نپکار دا جو سڑے دن خبر کئی چی اغد آغید پارا اغا پویا لگڑی رہا سر لکی چر دا زر کمزانا کوم سمالویل پکار دے ویر دا خلق جنت تلار شی کردی دا جنت پتلو منگا دو زخت زنم خیر دے بای دا جذبہ دی غلط در ہو رہا چی تا پخپلا د جہنم پلار روان یو بل ته وینا کې نا بسنګ جنت تلاړ شي پاغه بیان باندې آ بسنګ لاړ شي کو انفسکم و اهلیکم نارا الله وی ولاین تبعتا او کچاری روان شیتا هم تو خواہشاتو د دای پسې مم بعد ما پس داغینا جا کا من العلمی چراله تا تا دلمنا تا تا پتا اولا گی دلا چی دادا اللہ حکم دے چی بیت اللہ پا لما خواروا دے بیت المقدس نا او دا غیب وجودم تا بلا گی دا دید طبیعت او دید مرزا دا پار بچے تا بیت المقدس پا لبیان موسکے نو اللہ و اکدا کار دے اوکو نو ان لکا یکین انتا ازل من الظالمین فدا وقت خامخائی بعد کمی کون کنا فخپلا برخا کی زان لبا خپلا برخا کمگ زان لبا خپلا برخا کی کمی راوالے خبردار دست کارونو کی چھ پیغمبر تر دے اختیار نشتے ما تا دا اختیار شتے چھ چا تر دے جوڑ راستر دا پارا دا اللہ دے یو حکم یاد آگا دا پیغمبر طریقے خلاف اکڑے شی نا نا نا کتا غن ناو چرم نا چرم نا ویر منگا خوجی ما دے یو ملگری ویزا لارما یو جماعت کے وی بریلیان لگیا والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وی ما وسرم شروع کرد وی ما وی چرز من خبر با امانی وچی وی باز آگا پروگرام دا ای ختم شو مزدگر وی استاد را لے وچو باسی دا خلق ای باری ہو جستو ما وطوی نا خدایی ملا نبی صالح سنم نا ادر کے رہی نا ادر کے رہی اخپل ادر نم غلط ہو شو او غصد پار چی دکھڑو غم ملا ہو شو دا سی جلو شو غلط ہو شو نه کو غلطی شوی دا ما شکر وباسا چې دا جو چې غلطی شوی دا دا ما شکر وباسا پیدا یادو ساده د بل در دین خول د بار ځان به دینه کومه په دې باندې ځان پویا کمای ځان به دینه د مو باسه د بل در دین خول د بار کاو دې کلا کار انک اذل من الظالمین یار جی دا خلک اعتراض نه پری دی الله وای نه پری دی دا بے ایمان خپو یی جی دا مصلاح کرا الذین کسان اتینا اومل کتاب چور کړه مونږه ایت کتاب یاری کو نو په جنې حقیقت دې مصلی چې دا پیغمبر بس زمانہ بیت المقدس پر مسکای او بیا بیت الله پر مخد الله په حکم راړی الله وای دې دې مصلی په حقیقت پوهې څنګه کما یاربونا لگا سنگا چه پیجانی دائی ابناهم زامن اخپلو اباهم اولو نویوی چه لگا سنگ دائی اخپل پلاران پیجانی دائی اولو نوی دائی اولو نوی دائی زکاو نوی چه دا بچه تر سزمانی پوری پلار نپیجانی صحیح دکا نا کال یو نیم کال یا دو کالا بچی دا خدا مکمل پتن لگی چی دامی پلار دے دامی تر دے دامی مامار دے دامی نکا دے دامی رور دے لگی ہو تا پتا او پلار تا دلنبائی رد دے نخپل بچی معلومی چی دا زمازوی دے دوم راون پا کشی دے نو اکپنی یو سیکنڈم یو منٹم اللہ رب العزت فرمائی دا اہل کتاب دا بنیاد نا پا دے خبر بانے پویا دی چی دا مسئلہ حق علا بیا جی اعتراض کئی بیا ولی اللہ وی ظالمان دی کنا و این فریقم منوم او یکینا یا وڈلاد دینا لا یکتمون الحق خامخا پتوی حق حق پت کرده دانا چه نا پویده و هم یعلمون او حال داده چه دی پویگی خپویده نا پویده سڑه بس حق پت کی تو دیو اجنا زمائی دتمند و زمائی اعلان ده پا دی کلی که با علماء کرام وی پویا خلق باوی دا درس با زمان شاید چی دا غی پا وگو لگی که پس دای که اوم آغای تا پا یوم صلاح اعتراض وی چی دای دا قرآن سنت نا خلاب اکڑا نو آغای تا زمان درخواست ده چی این پا دی مکبا نراشی و ما تا ووی چیر دا خبره غلط ده دا چیلنج نده دا دا خبر اصلاح خبره کن ما کوٹا که دا خبره کرده و از دیو مشروع وی دیگو را خلکو لی چیلنجو ناوار کئی ما یارو را پیو که دی پرین خودم یا چیلنج دی که داد زان دی اصلاح خبره کم که وی دا سی زمائی دیت من دا پا سر ستر گو دا خبره زما قبول دا خوچه ما تاوه که تا دا خبره کرده و دا دا قرآن سنت پا دی رو سر غلط دا قرآن سنت که اللہ تعالی دا وی که چه زمان اتمان کرم پا اللہ کسم چو خلب و لخپل کم بغیر د سزه دو دیناد نیواما زمانگا کار سده ده حق طلب و ده حق تلاش اللہ رب العزت تی منگا و تاو صدقه توفیق را کی او اللہ دی زمانگا مخکینی طول لوی وارو گناو نماف کی اللہ دی پا منگ بانی اسمانی و زمینی طول حالات سازگار کی او اللہ دی ده طول مشکلات ختم کی ده چاست پریشانی وی اللہ دی خپل فضل و کرم سر ختم کی بیماران دی کورونو کې اسپیتالونو کې لوی واړو ناری نه زنانا سوچم وی الله رب العزت ټولو ته صحت کامل ورکی د چا اولاد نشته الله دې وته نیک عمل صالح اولاد ورکی د چا اولاد دې الله دې وته نیک عمل صالح لوی کی الله دې ټولو حفاظت وکي د چا سر شرعی حاجات وی الله دې خپل خزانو نه پوره کی همنا حافظ الله جزاكم الله خير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير الحق من ربك حقا ده طرفا درف سانا دي فلا تكونن بسمك غتا من الممترين ده شك انكنا ولكل وجهة او ده پارا ده هرچا يو طرف ته هو مولیا چاوا گردی دن کے دے اغیتا پستا بکل خیرات بس دیو بلنا مخشی نیکوتا اینما تکونو چرتا کی چیئیتا سو یاتی بکم اللہ جمیعا رات للبو کی پتازو سرا اللہ تعالی غنڈ یعنی راب ولی اللہ تعالی تاسو ٹول ان اللہ یقیننا اللہ تعالی علا کل شین قدیر پاری اسیزا قدرتا لرن کے دے ومن حیثو خرجتا او چرتا کی چوزتا دو کورنا فولی وجہ کا بزگرزوا مخفل شطر المسجد الحرام فطرب دا مسجد حرام و انہو او یکیننا داکار مخ گردولا مسجد حرام تا للحق کو خامخا حق دے میر رب کو تطرفا دربستانا وملہ بے غافل او ندے اللہ تعالی نا خبرا غما تعملون داغسنا چتاسو کوئی ومن حیث خرجتا او چرتا کی چوزتا دکلینا فولی وجہ کا بزگردوا مخفل شطر المسجد الحرام فطرب دا مسجد حرام فحیث ما کنتم او چرتا کی چیئیتا سو فولوا وجوهكم بزگردوئی مخون اخفل شطره پترب دا مسجد حرام لئلا یکون للناس یہ دا پارا چپاتی نشی دا پارا دا خلقو علیکم حجتنا پتاسبانی سے اعتراض اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَگر آغا کسانا چِ ظالمان دی مِنُهُمْ دَدَيْنَا فلا تخشوم بس میرے گئی دا غینا وخشونی او یرے گئی زمانا ولی اتم ما نعمتی او چی پورکم ما نعمت خپل علیکم پتاسو باندی ولعلکم تهتدون او خامخا چی تاسو صحیح لارم مئی کما ارسلنا فیکم تک سنگا چراولیگا منگا پتاسو کے رسولنا دیولوی مرتبی پیغمبر منکم دتاسونا یتلو علیکم چلولی آغا پتاسو بانی آیاتنا آیاتنا زمونگا ویوزکیکم او پاکوی تاسو دا اخلاق رزیلونا او دا عقائد شرکیونا ویعلمکم الکتاب او پویا درکوی تاسو تا دا کتاب والحکمت او دا حکمت دا شریعت دا سنت ویعلمکم او پویا درکوی تاسو تا ما دا غسا لم تکونو تعلمون چی تاسو پی نپوئی دئی اتم اعتراض دا یہودو ذکر کئی او داغی جواب کئی اعتراض پا نبی علیہ السلام بانے کو چستا خپلا بخپل دین کے شک دے کل یو پل مخکے او کل بل پل مخکے پا یو زائبانی ٹنگ نو درے گی اللہ تبارک و تعالیٰ او فرمائل چی داد بیوکوب خبر دا داد بیوکوب انسان اعتراض دے شریعت دا اللہ تبارک و تعالیٰ را طرف رازی پیغمبر او داغ پیروکار تابیدار خلق اغید اللہ دا قانون او دا اللہ دا شریعت او دا حکم تابیوی چسنگا اللہ تبارک و تعالیٰ وینو آغا سکی دا اطراف او دا جیہتونو تابینوی چخامخا یو طرف دا بمخکی بلکہ چی اللہ را بولیدت و توائی دے پل مخکی نو اپل بمخکی پاتش و دا خبرا چی آیا دا غا اعتراض دے چی کم کئی دا اللہ پا پیغمبر بانی نو چی آیا دا پا ناپویی بانی کئی او کنا نو اللہ تعالیٰ دا غیر حقیقت بیان کا چی دا ظالمان دی او دی پا دی مسئلہ بانی لر خفوی دی چی آخر زمان پیغمبر شدی دا غیر نخدا دا دی حجرت نمخ کے با آغا بیت اللہ پا لمخ کئی پا موسکی او دی حجرت نبا دا پا دار حجرت کے س زمانہ با آغا بیت المقدس پا لمخ کئی او چونکہ آغا پا ملت ابراہیمی بانے دے او داغر دین او داغر شریعت اصل قبلہ چی دا آغا خانہ کعبہ دا س زمانہ س وخبات با بیا آغا مخ راڑی او آغا بیا دا اللہ پا حکم بانے بیت اللہ پا لمخ کئی اللہ رب العزت فرمائی دی پا دی حقیقت بانی خفوی دی او سمر بی پوی دی نو اللہ تعالی دا غی مثال بیان کا چی دی دی مسئلے حقیقت دا سی پی جنی لکا سنگا چی دی خپل زامن پی جنی و این فریقا منهم لیکتمون الحق د دینه یو ډله چې دا غي خامخه حق پټي هغه پټ کړه دې او په حق باندې ګوتې خېدا هغه چې دین وغه نخکار کوي وهم یعلمون او دې خپو یدي دا نشی گنی ناپوه دی او دا ناپوه دا وجن اعتراض کئی خپوه دی او دا پوه سرا اعتراض کئی او دا اعتراض صرف دا زد او دینات پو بنیاد بانی دی چه دا امیان و خلق و ذهن آغا مشکوک کی او دا خلق و ذهن کے شک پیدا کی نو چه اوز کلتا مسئلہ حق بیانی او د الله تبارک و تعالی یو حکم بیانې او پاغه باندې اعتراضونه شروع شي نو اته نه چې ستا ذهن کې دارا شي چې یاره په دې انسان اعتراضونه ډیر کیږي دا دې چې کوم مسله بیانې پاغه اعتراض ډیر کیږي دغه بس چلی نو الله وینا الحق من ربک حق از طرف در افستانه ده حق چه ده اغا ده اللہ ده طرف رازی نو چه خلق اعتراض کئی نو داغی دو وجه نا پا حق شک مکوا فلا تکونن من الممترین بس مکیگا تا ده شک کون کنا دا پیغمبر تا خطاب ده لکه پختانه و ایلور تا توام انگور تی آورا اللہ تعالی چون که قرآن پا پیغمبر نازل کرده نو خطاب اغتا که یو وای یو تام وای ماو تا تا دا پیغمبر چر امنا اس کل امنا دا دی چر امنا دی شوی چه دا اللہ پا یو حکم که دا اغا شک را غلی و چونکه اعتراض پا پیغمبر که دو نو اصی نا چه پیغمبر سرا کم خلق ملگری دی او دا غی پا زین که دا خبر راشی چه دا یهود چی دی دا علماء دی او دای پوی خلق دی نو دای چه اعتراض کئی نو دای که بس چلوی اصی نا دی خبره که چلوی نو اللہ و ایس نشته دا حق خبره دا او دا اللہ را لگلی دا نو چه اللہ را لگلا نو بیا پا دے که شک مکوا فلا تکون اللہ من الممترین بس مکی گا تا دا شکا کون کنا ولکل وجهتون او دا پارا دا هر چا یو طرف دے هو مولیا چی آغا گردی دن که دے آغیتا لکه نصوارا چو عیسایان اغی مشرک پل مخ کو یهود چو اغی بیت المقدس پل مخ کو صابیان چو نغی دی پل کتب سوره و نغی پل مخ کو دو مجوسیان و زان لچه دی پی ایران که دا اغی اغلوی آتش کده و نغی با آ پل مخ کو نو اللہ وی ارچه زان لیو یو طرف نسوه دی او پا آغا طرف بانی مخ کئی نستا کار با دنیا جسی نو اللہ و ای تبا سکے تبا آغا کار کئی جزو پی رضا کئی گم نو پا کم کار چا اللہ رضا کئی گی نو اللہ و ای چی دی یو بلنا آغی تا مخ کوالی ہو کئی یعنی آر یو سڑے ردے کوششو کئی چی پا داغ عمل بانی دا بلنا مخ کی پا داغ عمل بانی دا بل نمخ کی عملو کی دا مطلب نده چه تا مخ که لرشا و اکارو کا چه کم ننرستو پا دیشو چه اغیی اکارو نکرشی نا چه کلا اعلانو چه چه اللہ اکبر اللہ اکبر و دا دنیا خلقو انسانانو مومنانو واو رئی اللہ دیر لوئی دے دا دکان کے ناستا دا دیرا وڑا دا دا پٹی کے دا کار کول وڑو کے دا ہجراو بیٹھک کے دا گپ شپ لگول دا یو وڑو کے کار دے دا کور کے ناستا دا دے وڑو کے کار دے اللہ دیر لوئے دے دا اللہ حکم پلا را روان شئی دا اللہ حکم امنی دا اللہ پوکم عملو کئی اللہ اکبر اوس اری او د دې کوشش وکړي چې زړه دې ټول نمخ کې جمعه ته ورسم. نو مونږ چې د جمعه خوړې راځي راځو نو جمعه کې غلا توشته ده نه نو وايي بنځه منډه پاتې دي وای لا ډېر ټیم دی یو موز دې چې بس هغه د بارا ټیم ډېر دی نور ار سیر د بارا ټیم لگ دی چې سار سړې پاتې نو په منډه شي وای وخت لگ دی وخت لگ دی وخت لگ دی و چې دې کې د ماسپخین بانګ وای له شي الله اکبر وای دا لا ډېر ټیم دی نیمه ګنټه پاتې ده نو بیا وای پینځل لس منټه لا ډېر شي جمعات کې بس کوم نو بیا وای پینځه منټه پاتې دي وای دا او دس خو دوه منټه کې کیږي نو بیا وای زمونږ دا استاد لونه دا کېرب دی روګو دوی او دا رکاتونه ډېر ترې ته سیف الله و امام جدر باندې پیښ شي او سبحانك الله مو به مون وای دا وخت ولا ځان را رسو دا زمای د اتمن دا شیطان دوکا دا چه ماو تاله راکه چه تیم دیر ده و تیم دیر ده خوچه سنگ موزو شی نو گره ده خلقو گوه تیم لگ ده و غر کی نو بیا تیم لگی لگی خوچه ده مازیگر بانگو وی وی ده لادر تیم ده نه نه اللہ وی فست خیرات زما حکم راله اللہ وی چه ده بیت المقدس نه بیت الله پل مخرا وار وی پا دے بانے دا عمل کولو دا پارا دی یو بل نصب کا دا حاصل گئی پا دے بانے دا عمل کولو نا پا عمل کولو کی دیو بل نمخ کشی فستا بکل خیرات خیرات ار آغا کار شی اللہ پی رضا کی یو اللہ تا خوخی یو دا پختو خیرات تے یو دا عربی خیرات تے پا پختو کی خیرات بل ستا ہوئی او پا عربی کی خیرات بل ستا ہوئی و دا پختو کی و دا خیرات زکو ای چه دا اللہ دا نبی پا طریقہ بانی وشی نو اللہ پی رضا کی گی نو زکو و دا خیرات وی خوا منگو او نا منگا طولو مرد خلقو خوڑلی دی نو بدل بو الاخلاسو نو خیرات کو منگ دا زکو گا زمانگا استلا دا خیرات بدل دا دا شریعت چه ستا خیرات وی اغا جدا شده په کار داره چه ما او تا ده خپل تابع او ده پختو اصطلاحات چه کم ما او تا ده شریعت ده کارونو ده پارا قائم کرده ده چه اغا پریدو شریعت چه کم اصطلاحات قائم کرده ده چه آئی پس روان شو چه آئی پس روان شو ده اللہ ده رضا کار کول که آغا پا عبادت بدنی که وی که آغا عبادت مالی که وی که آغا عبادت ده زده که وی که عبادت دو جبه کی وی اگه هر یو اڑخ ده عبادت شده خوچه پا اگه اللہ رضا کی گی پا کم یو کار نو اگه که مخیوال پا کار دیو بلنا دا مطلب ده زکا اللہ وی فستا بی کل خیرات بس دیو بلنا مخی شی کارونو دنی کوتا اگه کارونا چلا تا خوخوی اللہ پی رضا کی گی اگه کارونو تا مخی شی دیو بلنا مخیوال ہو گئی فستا بکل خیرات اینما تکونو چرتا کے چی ایتاسو آیاتیں بکم اللہ جمیعا راولی با اللہ تعالیٰ تاسو ٹول یو زائتا اللہ با ٹول یو زائتا را گنڈائی با ماویرا مانم یوکڑا ٹول با اللہ تعالیٰ یو زائتا را گنڈائی دا قیامت رزبانی او ټول بعد الله عدالت کې ولاړي الله بیا تاسو کوي ما حکم را لې غلو تا په غیبانې عمل څنګه کړو او زمای دې اتمن نه دوه خبرې دي ما حکم راو لېګا تا په عمل کړو او جی څنګه عمل به کړو اوس دې ځای کې بیا خبره شو که دا اللہ تو حکم دا عمل دا اللہ دا پیغمبر پا طریقہ وی خدا اللہ تا قبول دے زکا پدیبان تا پتا دا سنت دا نبی علیہ السلام علی کلا دا دا قبولیت غزائت رسی خو قدیبان تا بلا پتا ہوا چولا چه دا پلانے سے بوائی دا پلانے مشر ہوائی دا صدر سے بوائی دا وزیر اعظم سے بوائی دا کلی مشر ہوائی دا مولانا سے بوائی دا پیر سے بوائی دا استاد سے بوائی نہ ٹگرے صدر سے بوائی خسنگے وائی دا اللہ دو حکم ہو دا اللہ دو پیغمبر طریقے مطابق ہوائی بس بیا زمانے آغا سے ہو نو آئی بیا ممنا وزیر اعظم سے بوائی کہ دا اللہ دو حکم دا اللہ دو نبی دا طریقے مطابق ہوائی بالکل او منا آغا سے نو آئی بیا ممنا مولانا سے بوائی دا اللہ دو حکم دا اللہ دو پیغمبر طریقے مطابق ہوائی بالکل او منا کہ آغا سے نو آئی بالکل ممنا پھر سے بے وائی کہ دا اللہ دو حکم دا اللہ دے نبی دے طریقے مطابق ہوائی بالکل او منا کہ آغا سے نوائی بالکل او منا دیتا با گوری چھ دیتا خبر ہے کئی آیا دا اللہ دو حکم دا پیغمبر طریقے مطابق کئی کہ آغا سے نکئی بیا زمائی دت مند پدے باندن دا مایار دانے بے تاو سما مخ کے ویلیو لیکن سڑی گٹ پٹکے والے لوہے جامع چولی دا معیار دے نا معیار دا دے کہ دے دا خبر دا اللہ دے کتاب دا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقے مطابق کئی بس دا معیار دے بالکل ور پسیر دا خبر منا دے تم گورا چی دا سوک دے کم خاندان سر تعلق ساتھی دے تم گورا دے تو گورا چی دے خبر ہے کئی پہ کم بنیاد گئی دے تو گورا دا خبر اللہ فست بکل خیرات اینما تکونو یات بکم اللہ جمیع اور پسید سیر اول اللہ تعالی ترغیب ورکا عمل دا عمل کا وعدنے کئی بیا احساس پیدا کئی انسان کے کہ عمل دیونک یورد را روان دا اللہ دا بودرے کی بیا و تپوس کئی کہ چرے عمل دی نہیں کرے او کمے دے راڑا بیا با نقصان کی بروزی دے واجنا تیارے ہو کا آخرت روانی اللہ بدنا تبوس کی اینما تکونو یات بکم اللہ جمیعا چار تک چومی اللہ با ٹول راغن کی یو زائدہ دا کار یو سڑے امریکہ کے مرشو بل سڑے پا جاپان کے مرشو دا ټول با الله یو ځای ته راولي او بے شکا دا څنګه ان الله یقینا الله تعالی علا کل شیء قدیر پار یو څیز باندې قدرت لرونکی دی هغه جاپان کې چې مړ دی هغه به هم راولي هغه امریکا او کینیډا کې چې مړ دی هغه به هم راولي دا ټول به یو ځای ته راغونډی دارا غنڈول اللہ تا سگران ندی وما ذالک علی اللہ بی عزیز دا کار با اللہ بانے سگران ندی پا دے کار بانے اللہ قادر دے او دا اللہ پا وسکی دی ان اللہ علی کل شین قدیر یقیناً اللہ تعالی پار یو سید بانے قدرت لرون کے دے اس یو حکم را لے او پا معاشرہ کے دا غیر رواج مخ کے نو او نوے نوے حکم را لے نو اغیل رواج ورکا دا اللہ غی حکم لرواج ورکا ترویج ورکا چاپ معاشرہ کے پا افراد دا معاشرے کے رائج شی او چھ پیغمبر تا خلق گوری نو طول خلق با عمل کے چھ مومنان مسلمان آنی مخ کے نوے خبر دا اللہ دا حکم نا دا پیغمبر دا طریقے نا پدر تاولا گی دلا اس اغیل رواج ورکا ار زائد چلاڑے پاگ طریقہ بانے عملوں کا یو ملئی سے وہ ڈیر کل کل خبریں بے کولے گاٹے گاٹے یو جمعہ تھا وہ سر لڑو ماں اے خل کو دے مستمک کے چوستا جی آگے مسلح بانے یو پڑھ کے پرو تو چدا آگے جماعت امام بکلا آگے مسلح تھا مک کے چو نہ پڑھ کے بے کے خدا چکل بے سنگا پر زکرن آبے کی خود لروے کرا سارنا دا صاحب ما تا بے چیارا دا کار چیرے دا ٹک ندے پٹکے آغا پٹکے دے چستا ہر وقت پسری دا مستحب خبر دا و خا خبر دا چی آغا مسنون پٹکے توے نو دا خا خبر دا کنا اسے پٹکے نو آغا ٹول افغانیانو والی ٹول وزیر محسوس چیری آگے ٹولو پٹ کے حوالے دے بیا دا سے عربو کم خلقو پڑ کے وا دا دا غیر واجو نئی لباسو خوان ستا دا پیغمبر سر دم رحمین دا چه خپل لباس دیم دا آغا پشان که پڑ کے دیم پسر کے خود چیر دا اللہ نبی با پڑ کے پسرو خبر دا لباس دا آغا سے که اوز دا ما او تا چه کمی جامعه چولی دی